که کو حد در و گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. دارد این جان ما، آینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی. صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید. رادیو البرز دانمارک، رادیو ایرانیان شهر آهوس، روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش میکنه. آخرین دادای خبری از کشورمان ایران و دانمارک، همینطور دیگر کشورهای جهان، دادایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز دانمارک است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30، البته به وقت دانمارک، و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما صدای ما رو از طرق مختلف میتونید بشنوید، از طریق گوشی های هوشمند، از طریق فیسبوک رادیو البرز و همینطور از وبسایت iraninfo.co میتونید به طور مستقیم گوش کنید و همینطور هموطنان گرامی در شهر آهوس میتونن از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز گوش کنند. برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه در فیسبوک رادیو البرز زیر عنوان رادیو پروگرام و همینطور رادیو البرز در وبسایت iraninfo.co به مدت یک هفته موجود است که میتونید سر فرصت گوش کنید. شما با ما میتونید در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045 275822. هموطنانی که در داخل دانمارک هستند نیازی به پیش شماره 2045 نیست. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.deco است. آخرین داده های خبری رو شما میتونید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.deco، فیسبوک رادیو البرز، صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز و تارنمای irangulobal.info میتونید دنبال کنید. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر داده‌های فرهنگی و اجتماعی، ورزش بامدادی، خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان و گزارش‌های مربوط به آن، مجله بهداشت و سلامت و مجله ورزشی خواهیم داشت که امروز و فردا همینطور هفته آینده در باره المپیک 2012 لندن است که شب گذشته به طور رسمی آغاز شد. گرچه مسابقات فوتبال المپیک 2012 از دو روز گذشته شروع شده است. قبل از همه اینا توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. قبل از اینکه خبرها رو به آگاهی شما عزیزان برسونم، از دوستان شنونده‌ای که هفته‌های گذشته اشکالی در پخش صدای میکروفون داشتن و ناهماهنگی بین موزیک و میکروفون وجود داشت، از هفته گذشته این اشکال فنی برطرف شد. اگر چنانچه هنوز صدای ما را با موزیک هماهنگ نمیدونن، حتما با ما تماس بگیرن. به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه بفرمایید. نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید که جمهوری اسلامی ایران همواره برای تأمین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز تلاش کرده و حتی در دوران جنگ ایران و عراق هم برای بستن تنگه هرمز اقدام نکرده است. این فرمانده پیشین نیروی دریایی توصیه میکنه که بهتر است جمهوری اسلامی سیاست باز نگاه داشتن تنگه هرمز رو اعلام کنه تا از تبلیغات منفی علیه خودش بپریزه یا بکاهد. دادگاه شیکاگو مردی آمریکایی را به جرم همدستی برای صادرات قطعاتی که در برنامه موشکی ایران کاربرد داره مجرم شناخت. خبرگزاری رویترز گزارش داد که 17 عضو مجلس نمایندگان آمریکا از وزارت خزانه‌داری خواستند که در روابط تجاری شرکت مخابراتی چینی با ایران تحقیق کند. به گفته مدیر اجرایی شرکت کشتیرانی ایران هند، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران فعالیت این شرکت متوقف خواهد شد. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگه که منطقه خاورمیانه، مرکز پشتیبانی ظهور امام زمان، محور هدایت آن رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران ابزار اصلی زمین ساز آن است. اعضای خانواده امیر حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی که به اتهام جاسوسی برای آمریکا در تهران بازداشت شده، از بیخبری از وضع او خبر دادند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید همکنون احکام اعدام 17 زندانی کرد به اتهامات سیاسی و امنیتی قطعی شده و 11 نفر دیگر در انتظار صدور حکم دادگاه تجدید نظر هستند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگه که برای تحقق توسعه های علی خامنه‌ای درباره افزایش جمعیت، این موضوع در دستور کار کمیسیون مجلس قرار گرفته است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارز مسافرتی را بجز برای سفرهای زیارتی حذف کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه پس از نشست غیر علنی مجلس از تشکیل ستادی برای رفع مشکلات اقتصادی خبر داد. حسن رادمرد معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ایران به خبرگزاری مر گفته که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دستوری ویژه برای ذخیره کردن کالای اساسی صادر کرده است. استاندار اصفهان از تغییر ساعات کار ادارات به منظور کاهش مصرف آب و برق در دستگاه‌های اجرایی خبر داده است. در پی اجرای طرح بازدید از چایخانه‌های شهر اصفهان، تعداد 7 واحد صنعتی به گفته مقامات امنیتی متخلف پلمب و برای 20 واحد دیگر نیز اخطاریه پلمب صادر شده است. همینطور در استان البرز یا شهر کرج پلیس اطلاعات و امنیت از طرح بازدید چایخانه‌های سنتی و کافی شاپ ها از ابتدای سال تا کنون 143 واحد صنفی را پلمب و برای 232 واحد نیز اخطاریه پلمب صادر کرده است. متاسفانه بامداد امروز دو زمین لرزه سلمان شهر و دیگر شهرهای غرب مازندران را لرزاند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس از سلمان شهر در استان مازندران، این زلزله که در شهرهای غرب مازندران احساس شد موجب نگرانی مردم در این منطقه شد. مرکز زلزله نگاری ایران کانون این زلزله را سلمان شهر یا مطلقو عباس آباد ثبت کرده است. گفته می شود که شهرهای نوشهر، چالوس، کلاردش نیز به وضوح این زلزله را حس کردند. و بازی‌های المپیک 2012 لندن جمعه شب با روشن شدن مشعل بازی‌ها و با سخنان ملکه الیزابت دوم رسما آغاز شد. بگذارم بیا به داد من بره من از تو محب طلاق دارم بگو کجا رها شدی بگو کجا های رفتنی من از تو در گریز و تو چرا همیشه با منی کسی به جز خیار من نیست تو دشتن از تو کار من نیست به جز خیال تو هنوزم ببین کسی کنار گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم به بی کسی کنار من سراسر این جهان که میتونیم با هم یک وسیلهی حتی همراه با هم ارتباط داشته باشیم. حالتون چطوره؟ تعطیلات تا این لحظه خوش گذشته؟ تابستون یکم دیر اومده ولی هوای بسیار خوبی رو شروع کردیم. میدونید که در سراسر اروپا، مخصوصا اروپا جنوبی، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و بقیه کشورها، توی شهرها زیاد خبری نیست. مردم رفتن کنار دریا، مخصوصا از شمال اروپا به جنوب، دارن از تابستون لذت میبرند. سراسر اروپا رقصای فلامینگو هر شب برقراره. هر شب هم تو ایتالیا و فرانسه ساحل موزیکای مدرن رقص. در واقع در اروپای جنوبی دو هفته تعطیلات عمومی است. شما هم از رفتن سفر لذت ببرید. یک هفته در آفتاب سوزان، دو ماهی وقت میخواد که توی جاهای کم آفتاب این آفتاب رو جبران کنیم. بهتره که از آفتاب خشک استفاده کنیم، مخصوصا که تعطیلات دو نفره پدر مادرها که بعد از یک سال واقعا نیاز دارند. بله، ساحل‌های زیبایی هست، ساحل‌های کالیفرنیا، ساحل‌های فلوریدا، ساحل‌ها. یا آهنگ گیلکی داریم میگه که دیگه نگو، منم البته دیگه نگو، منم دیگه نمیگم. بله، خانم سیمین بیبهانی، بانوی غزل سرای معاصر، 85 ساله شدن. نام ایشان در تاریخ ایران جاودانه خواهد ماند. داشتم درباره سفر میگفتم. بله سفر مخصوصا خانوم ها و آقایونی که کار میکنن، واقعا مسئولیت های خونه، خارج از خونه، بچه ها، به هر حال تنهایی و غربت، اینه که نیاز دارن برن یک سفر. اما رازهایی درباره زنان هست که باید بدونیم، این زنان در اتاقهای مختلف خونه بشناسیم. برای زن عشق بر همه چیز مقدم است. عشق به یک مرد، عشق به فرزندان، عشق به والدین. یکی از مشکلاتی که زنان و مردان دارن و کمتر از اون صحبت میکنیم ولی در نهایت همیشه با آه و افسوس و چرا همراست، اختلاف سن است. تفاوت زیاد سن خیلی به همراه دارد، حتی در پیری باعث بیماری هم میشه. اختلاف سن 2 تا 5 سال رو ایدئال دونستن، حتی اگر زن 2 یا 5 سال از یک مرد بزرگتر باشه هیچ مشکلی نیست. دوران گذشته دیگه، دوران سنتی تموم شده، مرد نمیخواد اختیار زن رو در دست داشته باشه یا زن نمیخواد گوش به فرمان بمونه. تصمیم یک زندگی بر پایه حمایت و امنیت و عشق است. نمیدونم شما این چند روز شنیدید که قرار قطری ها از ما زمین کشاورزی اجاره کنند. ما گفتیم همسر خلیفه قطر، یعنی همسر چهارمش، ایرانیه. نه، قرار نبود که از این قرار دادا ببندیم. منظور ما این نیست که ما دوست نداریم با مردم جهان ارتباط داشته باشیم، اما اگر مسئله سیاسی نباشه. امیدواریم که دست اندر کاران خوب به این موضوع فکر کنند. فکر میکنم موقعی اون شده که، یعنی در شأن ما نیست که ساکت بشینیم. در واقع ما فقط به قطری ها اجازه نمیدیم که اجازه میدیم بیان تو کشورمون، بلکه میخواییم مسئله رو سیاسی کنیم. یادتون هست رضا شاه کویر رو به آلمانی ها اجاره نداد؟ او گفت عاقبت این کار رو نمیکنم. به خاطر ماه رمضان در یک سریالی که از شبکه عربی پخش میشه، اسمش هم امیر فاروقه، در این سریال یه نقشه هست که حجاز را نشون میده. خلیج فارس رو خلیج دیگر نام برده. شاید به قول رضا شاه قصد اجاره زمین ها خبر ندارم. ما هم از این فیلمی که به وسیله قطر، مصر، تونس، سوریه، مغرب، عراق ساخته شده چیزی نمیدونیم. اما یک نقطه مهمی که در این سلیار به چشم میخوره، مشهورترین چهره پرداز ایرانی یکی از اعضای کادر در این نامش هست، آقای عبدالله اسکندری. قبل از اینکه عنوانی رو نامشون بذاریم، به هر دلیلی که ایشون از کشور خارج شدن، میلیون‌ها ایرانی هم خارج شدن، کشور رو ترک کردن. قبل از اینکه دیر بشه، امیدوارم متوجه موضوع باشن که دوران معذرت خواستن گذشته، یعنی اعتبارش رو در نزد ایرانیان از دست داده. خیانت به مملکت از ذهن هیچ ایرانی پاک نمی شود، حالا می خواهد پادشاه باشد یا ملت. هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای خیانت به مملکت وجود ندارد. شاید دلیلی هم داشته باشد و اون کوتاهی ماست. جدی به مسئله نگاه کنید، با کمال احترام و جدیت در این امر دخالت داشته باشید که بسیارم مهم است. المپیک لندن شروع شد، یک پیوند انسانی و جهانی، اگر سیاسی نباشه واقعا رویداد بزرگی است. تا به حال فکر کردید تنبلترین مردمان جهان در کدوم کشور زندگی میکنن؟ مطمئن باشید که ما ایرانیان نیستیم. اول کشور مالت 72%، بعد سوازلند که 69%، عربستان 68.3% و انگلیس 68%. تنبلترین مردم جهان هستن و آمار مرگ میرم در اونجا خیلی زیاده. ماه مبارک رمضان البته روزه رو به دو معنی میگیرند، اول معنوی تا به خدا و خلق خدا نزدیکتر بشن، دوم بخور بخور و شب زنده داری ها. میدونید که نمیدونم آیا میدونید که کمترین و بالاترین ساعت روزه داری در کدام کشورها هستند؟ کمترین ساعت آرژانتین با 9.5 ساعت و بالاترین دانمارک با 21 ساعت و بخشی از روسیه که 20 ساعت روزه دارند یا روزه‌دارا روزه میگیرند. به بخش بهداشت و سلامت که رسیدم میخوام براتون از آرامش اعصاب و نوع تغذیه پیشنهادی مطلب کوتاهی براتون تهیه کردم. روانشناسان گفتن که علت فراموشی سالمندان فقط پیری نیست، بلکه کمبود ویتامین B، B3 و B6 میتواند باشد. میوه‌ای که 10,000 بار بیشتر از شیمی درمانی عمل میکند، لیمو ترشه. فقط یه قاشق، یعنی چند قطره، اگر معده سالم داشته باشیم توی غذا، سالاد، آب استفاده کنیم، بسیارم مفیده. فرق عسل طبیعی، عسل خواص بسیار مفیدی داره، اما عسل طبیعی عسلیه که از زنبور و گل ساخته شده باشه، ولی عسل غیر طبیعی بدون زنبور و بدون گل درست میشه. تابستون هندونه بهترین میوه تابستونیه، سرشار از انرژی، مخصوصا برای خانومهای باردار. کلسیوم، ویتامین دی بیماری قلبی رو کاهش میده و در راز جوانی تأثیر داره. نوشابه های گازدار پوکی استخوان را تهدید میکند، چون باعث دفع کلسیوم از ادرار میشود. خوردن میوه انبه برای جلوگیری از سلول چربی تأثیری در کاهش آن دارد. مطالب زیادی همراه دارم. ضمن تشکر از شما و توجه شما به رادیو البرز، مسئله ایست که میگوید دیروز باهوش بودم، میخواستم دنیا رو عوض کنم، ولی امروز با قلم میخواهم خودم رو اصلاح کنم. اگه خود رو اصلاح کنیم همه چیز در جایش است. بعد از موزیکی ورزش میکنیم، چون قراره در جهان امروز 100 سال عمر کنیم، 100 سال بر کره زمین باشیم بدون ناراحتی، بدون بیماری، با آرامش. پس تحرک رو فراموش نکنیم که مهمترین بخش سلامتی است. کنفوسیوس میگوید در نبرد بین روزهای سخت و انسانهای سخت، این انسانهای سخت هستند که باقی میمانند، نه روزهای سخت، چرا که انسانهای سخت برای بقای خود و دیگران تلاش میکنند تا روزهای سخت رو از صد راه بردارند. مطمئن باشیم ما هم که اینجا نشستیم به سلامتی و آرامش شما بسیار اهمیت میدیم، برای همین میخوایم یه جوری به این سلامتی نزدیک باشیم. روزهای سخت رفتند، روزهای دیگر که میاد نامش فرداست. فردا را با امید به زندگی بهتر آغاز کنیم، چرا که تا همدلی به نوع بشر است، تا کلمات زیبا هست، آبهای روان جاری است، عشق و محبت هم هست. با این ملودی بی پایان همیشه دوستتون دارم. خطیم و میگیری کردم این تو رو باز خودم با چشمی که نخوابیده، مگه میذاره دل تنگی، مگه گگه امون میده. نمیدم که به در تنهایی ببین حالم پریشونه، منوقت عشق میبیدم که برگردی اتفاق شما عزیزان. میپردازیم به ورزش بامدادی با آهنگ زیبای چار مزراب سرمست از آلبوم دریای بیپایان از سالار عقیلی. بله، ورزش میکنیم، ورزش میکنیم به خاطر سلامت و جسم و جانمون. ورزش رو صبح با عوض کردن هوای ریا آغاز میکنیم. قبلا هم خدمتون گفتم لبها رو به طرف توی دهان قنچه میکنیم و هوای سالمی رو فرو میبریم. خیلی آروم این کار میکنیم، چون اگه سریع بخوایم این کار رو انجام بدیم سرمون کمی درد میگیره. بعدن که هوا رو پر کردیم تو معده‌مون، لب رو قنچه میکنیم به طرف بیرون و هوا رو خارج میکنیم. با این کار هر روز یه چند میلی هوای مانده‌ای که از قبل مونده خارج میشه و اون بزرگی شکم رو دیگه نداریم. البته عجله نباید بکنیم، 6 ماه یه سال طول میکشه که تا شکم کوچیک بشه، صاف بشه. این ورزش رو که ما انجام میدیم فقط برای کوچیک شکم، علاوه بر کوچیک شکم برای سالم نگه داشتن ریه هم هست، یعنی هوای ریه رو عوض میکنیم. برای ورزش کردن همیشه از سر شروع میکنیم، سر رو به 4 جهت میچرخونیم. برای عوض کردن جهت سر رو به جای اول میاریم، که خدای نکرده رگامون آسیب نبینن. بعد به آسمان نگاه میکنیم، بعد به سر رو میاریم پایین، به زمین نگاه میکنیم. هر باری که این کار رو میکنیم، اگر احساس کردیم رگ از رگ گردنمون کشیده میشه، سعی میکنیم که این رو یکم بیشتر ادامه بدیم. یوگا بخشی از مراقبه است. مراقبه یعنی مواظبت کردن از جسم و جان، و اینم با تحرک همراهی، تحرکی که با آرامش همراه باشه. ورزش میکنیم، فکر کنیم به این تابستان خیلی زیبا، فصلی که گلا رو میبینیم، صدای پرنده ها رو میشنویم، نسیم صبحگاهی، غروب زیبا، و واقعا همه خاطرات بسیاری داریم. به خاطرات خوبش فکر کنید، خاطراتی که بخشی از زندگی ما رو میسازه. با همین خاطرات های خوب ورزش کنید، ورزش رو ادامه بدید، و هر روز 20 دقیقه ورزش کردن 20 ساعت لحظه های خوبی رو برای شما خواهد ساخت. سیمین بهبهانی 85 ساله شدن. ایشان در 28 تیر ماه متولد شدن. بانوی شعر ایران سیمین بهبهانی، سیمین خلیلی، با نام سیمین بهبهانی غزل سرای معاصر، در 28 تیر ماه 1306 خورشیدی چشم به جهان گشودن. ذوق ادبیات رو از پدر و مادر به ارث بردن. پدرشان نویسنده ده ها کتاب از جمله رمان و آثار تحقیقی و تاریخی بودند. مادرشان زمانی که برای دختران نوشتن و خواندن گناه بود، ادبیات فارسی، فقه و اصول، زبان عربی، فلسفه و منطق و تاریخ و جغرافیا و همچنین زبان فرانسه را آموخته بودند. شعر می‌گفتند و تار می‌نواختند. ایشان در 17 سالگی با حسن بهبهانی ازدواج کردند. سیمین درباره همسر اولش می نویسد. البته خانم سیمین می گوید که 20 سال کنارش زیستم، بیان که یک روز و یک ساعت دلم از زیستن با او خرسند باشد. توانستم با او انس بگیرم، در بیماری و رنج یاریش کنم، اما دژی آهنین همواره به روی او بسته ماند. دو شریک نامراد مجبور شدیم به سازش با یکدیگر توافق کنیم. حاصل این ازدواج 3 فرزند است. در دوران که تحصیلات متوسطه را به پایان رساندم، در دانشکده حقوق دانشگاه دانشگاه تهران به تحصیل در این رشته پرداخت، سپس با منوچهر ازدواج کرد. این وصلت تا مرگ همسر به پایان رسید. او در مورد او چنین می نویسد: امروز 8 سال و چند روز است که دومین همسرم که بسیار دوستش داشتم را از دست دادم. سیمین در سال 1330 تا 1360 به کار آموزگاری تدریس پرداخت و در سال 1348 به عضویت شورای شعر و موسیقی درآمد و با چهره‌های برجسته ادبیات کشورمان چون هوشنگ تاج، نادر نادرپور، یدالله رویایی، بیژن جلالی، فریدون مشیری این شورا را اداره می‌کردند. همچنین در 1357 عضویت در کانون نویسندگان ایران را پذیرفت. نیمای غزل ایران در مورد شعرش و نوآوری در غزل سرا در کتاب جای پا تا آزادی می نویسد: شعر در هر دوره خصوصیات محیطی، جسمی و روانی همان دوره را با خود خواهد داشت. در 14 سالگی او غزلی سرود که رنگ سیاسی و اجتماعی داشت: ای توده گرسنه و نالان چه می کنی؟ ای توده گرسنه و نالان چه می کنی؟ ای ملت فقیر و پریشان چه می کنی؟ این غزل در مجله بهار شادروان بهار چاپ شد. آثار خانم سیمین بهبهانی، من فقط چند تا اون رو نام می برم: ستار شکسته، جای پا، چلچراغ، مرمر، رستاخیز، خطیز سرعت و آتش، خطی ز سرعت و از آتش، دشت ارزان، گزینه اشعار درباره هنر و ادبیات، آن مرد، مرد فرانسه و ترجمه شده آثار و مجموعه اشعاری که ایشان داشتن. سیمین در تاریخ و ادبیات فارسی همیشه نامش جاودانه خواهد ماند. ترسم که زبان فتاده باشم، ماندم دارم که شب سیاه سرامیت، ترسم که زپام فتاده باشم، ماندم که شب سیاه سرامیت. شاید آزار بسیار بهتر که زیار کمتر آوید. شاید آزار بسیار بهتر که زیار کمتر آوید. افسانه ناشنیده ما که باور آید، ترسم که زپام فتاده باشم، ماندم که شب سیاه سرامیت، ترسم که زپام فتاده باشم، ماندم که شب سیاه سرامیت. زیباترین ایستگاه‌های قطار دنیا رو بشناسیم. ایستگاه‌های قطار در تمام دنیا ارزش و جایگاه خاصی در میان مردمان مسئولین مملکت دارد. از ایمن‌ترین وسایل نقلیه قطار است. در 100 سال گذشته قطار پرمصرف‌ترین وسیله بوده. برخی ایستگاه‌های قطار هم بسیار زیبا ساخته شده. با بزرگترین و زیباترین ایستگاه قطار آشنا میشیم. از نظر مجله مردمی و نظر سنجی ها زیباترین ایستگاه قطار در مادرید اسپانیا است. این ایستگاه در 1851 ساخته شده و تا امروز هم به کار خودش ادامه میده. این خط و این ریل راهن طولانی ترین در سراسر اسپانیا بوده که از شهرهای زیادی عبور میکنه. دومین ایستگاه زیبا رو در پرتغال داریم. اسمش روسی است. 1887 ساخته شده و تا 2004 نیز مشغول به کار بوده. از این مکان به عنوان موزه استفاده میشه. حالا این خط آهن از طولانی ترین تونل ها عبور میکنه. در قرن 19 هم برترین ایستگاه راهن دنیا شناخته شده بود. سومین ایستگاه زیبای دنیا هم استانبول ترکیه واقع شده. 1890 تا کنون از آن به عنوان بهترین ایستگاه قطار پایتخت استفاده میشه و در بخش اروپایی شهر استانبول واقع شده است. چهارمین ایستگاه زیبا هم در لندن که به اسم ملکه نامگذاری شده. این ایستگاه جزو قدیمی ترین محسوب میشه. در سال 1852 ساخته شده. پنجمین ایستگاه در لس آنجلس و این ایستگاه در میان رده های بسیار متفاوت بوده، یعنی همیشه جاش عوض شده، بالا پایین شده. در سال 1939 ساخته شده. سبک هنریش با سایرین متفاوته، اما به هر حال به زمان و مکانم بستگی نداره. این ایستگاه بسیار زیبا ساخته شده. و ششمین ایستگاه در نیویورک واقع شده که بناش در 1871 ساخته شده. اسمش هم گراند سنترال ترمیناله و تا امروز هم سالم مونده و ازش استفاده میشه. هفتمین هم در فرانسه واقع در پاریس شمالی این بنای زیبا و عظیم در 1846 ساخته شده. هشتمین بنای زیبای ایستگاه قطارم در پروتای پرتغال واقع شده. ساختمان زیبا در این حال گیج کننده در سال 1916 ساخته شده. این بنا متعلق به قرن 16 هجری است و در سال 1783 این ایستگاه آتیش گرفت، تا حدی هم تا قسمت بسیاری هم از بین رفت و در سال 1916 دوباره بازسازی شده است. تاریخچه این ایستگاه قدیمی ترین بنا در این لیست می باشد. رتبه نهم به ایستگاهی در شهر سیدنی استرالیا اختصاص دارد، در 1855 ساخته شده، نام خاصی ندارد و به عنوان مرکز از اون یاد می کنند، عنوان پایانی مرکزی می شناسند. رتبه دهم و آخرینم متعلق به ایستگاه قطار شمال جزیره نیوزلند در شهر دونیدن می باشه. این ایستگاه که از نام شهر اقتباس شده در 1906 ساخته شده و هنوزم قابل استفاده هستش. من یه قطره توی دریا، من یه ذره توی دنیا، توی شهر با شکوهی، من یه نقطه از الفا. اگه خود خواهی نباشه تو رو مال خود بدونم، شبای بی کسی ها با تو تصاد برسونم، تا تو هستی آسمونی، عشق دنیا رو نمیخوام، او به قبله تو دستم قد ما بخشش از تو میخوام. اگه قابلم بدونی با تو موندنی ترینم، با تو سبزم اما بی تو یه درخت بی زمینم. مشترکتون همیشه هیجان داشته باشه، شمایی که سالها به دلیلی به هم علاقه داشتید، تصمیم گرفتید که در یه آشیونه با هم عاشقانه زندگی رو ادامه بدید، از اینکه مرتب انتظار آمدنش رو بکشید خسته شدید، از دیدنش دلتنگ میشید، دوست دارید یه روزی تمام روز در کنارش باشید، با او حرف بزنید، نگاش کنید، لمسش کنید، اگر تمام وجودتون پر از احساسات خوشاب رنگ است، باید با احساسات خودتون به خودتون یاری بدید. اگر دنبال یک عشق همیشگی هستید، باید احساسات شما لحظه‌ای نباشد، بلکه برای همیشه. سعی کنیم بعضی مواقع نه برای دیگران، فقط برای خودمون یه دو نفره رو آغاز کنیم. این امکان کمی در محیطی که بچه ها هستن یا افرادهای دیگه با ما زندگی میکنن بهتره که ما با یک هزینه کم به یک سفر کوتاه بریم، کنار دریا، خانه جنگلی، خونه تابستونی، جایی که متعلق فقط به ما دو نفر باشه، زمانی دور از همه چیز زندگی، با قول قدیمی ها فقط ما دوتا. زندگی در عصر حاضر مشکلات زیادی داره و این مشکلاتی که داریم یه جوری باید ادامه بدیم. تو خونه مجبوریم باید هزاران بار بلند شیم بشینیم، حالا دنبال یه فرصت هستیم که کمتر دور خودمون بچرخیم، این فرصتی که مال ما باشه. حالا از این فرصت استفاده کنیم، بدون این که بلند شیم پاشیم لحظه های بیشتری به همدیگه در واقع تزریق کنیم. حالا فرصتی شده یه شام مورد علاقه همدیگر بخوریم، آنچه که در روز خستمون میکرد کم شده. استرس های مالی رایج‌ترین استرس های زندگی زن و مرد است. شمایی که این اقتصاد رو با آرامش پیش بردید، مواظب دخل و خرج خودتون بودید، پس انداز کردید، با این برنامه‌ریزی درست اقتصادی مشکلات مادی در زندگی شما کمتر نقش دارد. اینها راه‌هایی است که بتوان زندگی مشترک رو پردوام برای زندگی اقتصادی زمان کافی داشت. نباید زمان رو از دست داد. تکرار زندگی زناشویی روزها، هفته‌ها، ماه‌ها، سال‌ها زندگی را پر از طراوت و لذت می‌کند. هیچ وقت یک زندگی خوب برای دو نفر هر روز هم تکراری باشد، بازم لذت بخش خواهد بود. زندگی را با آرامش در کنار هم ادامه دهید، بدونید که داشتن او برای همیشه یه هدیه خدایی است. بعضیا از این هدیه محروم هستند. باید با مراقبت، حمایت، همدلی، همکاری، همیاری، صداقت، یک دلی از خدای مهربان به خاطر این هدیه همیشگی سپاسگزار باشیم، چرا که همه که نامش را طراوت و لذت گذاشتیم بدون مراقبت و حمایت پاشیده می شود. چیزی جز بی نظمی از آن چیزی برای ما در زندگی نخواهد ماند. باز هم از خدای مهربان به خاطر این هدیه همیشگی سپاسگزار باشیم. باز هم از خدای مهربان به خاطر این هدیه همیشگی سپاسگزار باشیم. Fire. A regiment by night. رازهایی درباره زنان و ماجرای جالب اتاق عشق یعنی خونه. برای زنها عشق بر همه چیز مقدم است. چند ماهی بود که یکی از دوستان قدیمیمون ندیده بودم، وقتی دیدم گفتم که شنیدم در رابطه جدیدی هستی. گفت آره، 6 ماه که در رابطه جدیدی وارد شدم، چون اون مردی بود که با کسی درگیر نشده بود. از او پرسیدم اوضاع خوب است؟ همه چیز برقرار است؟ گفت همه چیز عالی است، اما من نگرانی‌های کوچکی هم دارم در مقابل طرف مقابل. او فوق‌العاده است، خیلی شیرین و مهربان. میترسم مشکلی داشته باشد. از او پرسیدم منظورت مشکل روحی و روانی است؟ گفت آره، او کار میکند، 24 ساعت را فقط به من فکر میکند. او میگوید که 24 ساعت را فقط به من فکر میکند. هر روز به من به محل کارم زنگ میزند. به من میگوید چقدر دلش برای من تنگ می شود. روز از 1 هفته پیش برنامه ها رو با هم بودن رو برنامه ریزی می کند. مدام درباره خودمون رابطه همون صحبت می کند. به من گفت مهمترین مسئله زندگی او رابطه ماست. از او پرسیدم تو چه فکر میکنی؟ راستش اونجوری که من فهمیدم او عصبی و وسواسی زیادی دارد. به او گفتم تو متوجه نشدی که او عاشق شده؟ او تو را دوست دارد، عاشق توست. او نمیتونست دنیای زن، دنیای عشق یک زن را، عشق ورزیدن، فداکاری کردن، محترم شمردن روابط صمیمی و نزدیک و طبیعت زنان را بشناسد. آنچه زنان دوست دارند مردان باید بدونند. برای زنان عشق از همه چیز مهمتر، بر همه چیز مقدمتر است. زنها ناخودآگاه هانه انتخاب کردند. زنها ناخودآگاهانه انتخاب کردند که عشق مهمترین اولویت زندگیشان باشد. اما مردان تصمیم نگرفتند که عشق مهمتر از همه چیز باشد. وقتی با چنین عشقی در نزد زنان برای مردان ترسیم میکنیم، مردها میخندند. این عشق را زنان نشانگر تصوری ذهنی از میزان درونگرایی زن هاست. یک زن علاوه بر فعالیت بیرون از خونه که مشغول شغل خودش هم هست، بعضی وقتا وقت خود رو صرف مردش میکند. نوشتن شعر عاشقانه، حتی خیال بافی هایی هم دربارش. این طرز فکر در زنان توجه او را میرساند. بعضی از زنان میگویند در روز بیشتر به بچه ها فکر میکنند تا شوهرشان. اینم خود آگاهی است و افکار و احساسات زنان به طور طبیعی و غریزی است و همگی هم روی عشق مادری متمرکز میشود. اگر مردها قدرت داشتند میتوانستند 1 روز در افکار همسرشان باشند، اون موقع متوجه میشدند که چطور زنان به آنها فکر میکنند. زنان بیشتر از مردان خواهان ارتباط و نزدیکی و صمیمیت هستند. البته زنان مجرد اینها را کمتر متوجه میشن، چرا که در این شرایط قرار ندارند. با این شرایط مردان باید آنها را بیشتر احساس کنند و بخش خصوصی بهتری با آنها داشته باشند و بخش خصوصی بهتری با آنها داشته باشند. برای همین است که زنان بر اثر مشغله‌ای که دارند، کار بیرون، کار خونه، مشکلات فرزندان، مسئولیت مادران و پدران، کمتر به بخش خصوصی خود فکر میکنند. و این چنین است که مردان فکر میکنند زنان به آنها توجه ندارند و در پی ساختن عشق خصوصی دیگری میشوند، غافل از آن که زنان همیشه در بخش خصوصی زندگی حضور دارند. بخشی که عشق، فکر کردن به مرد، فرزندان، مشکلاتی که مردان کمتر درگیر آن هستند. سعی کنید زنها را بیشتر از این که میشناسید بشناسید. برای زن عشق از همه چیز مقدم تر است. مشتمو برای تو وا میکنم، چشم من اندازه پنجره ها تو رو بی پرده تماشا میکنم. دست من ادامه شب پرکان، وقتی از شعله تو بر میگیره، عشق من از جنس باغ شاعران که همیشه بد جوری سرمازیره، حرفات و راست و دروغ دوست دارم، قد شعرهای فرو دوست دارم. ما میتونه ابرا رو سر بکشه از لجه این قفصا، ست تا کف سر بکشه. یکی از ما میتونه تا مناری بپره، با همین ترانه ها آبرویی بخره. حرفات و راست و دروغ دوست دارم، قد شعرهای فرو دوست دارم. قلب من اندازه مشت منه، مشتمو برای تو وا میکنم. چشم من اندازه پنجره ها، تو رو بی پرده تماشا میکنم. دست من ادامه شاپرک ها، وقتی از شعله تو گر میگیره. عشق من از جنس بغض شاعران، که همیشه بدجوری سرازیره. حرفا تو راست و دروغ دوست دارم، قد شعرهای فروغ دوست دارم. حرفا تو راست و دروغ دوست دارم، قد شعرهای فروغ دوست دارم. زندگی سالم و انتخاب درست. چرا تفاوت سنی زیاد در ازدواج بد است؟ در ازدواج معیارها، ملاک‌ها مربوط به ازدواج است که یکی از آنها همسالی در سن زن و مرد اشاره شده است. معیارهایی در همسالی سن زن و مرد اشاره شده است. تفاوتی که در مواقع اختلاف شدید، کشف خلقی، ناسازگاری ها در زندگی خانوادگی از لحاظ سن دختر و پسر که باید متناسب باشد. اگر پسر 7 سال از دختر بزرگتر یا دختر 2 سال از پسر بزرگتر باشد، مسئله مهمی پیش نمی آید. ولی 10 سال اختلاف در جامعه سنتی این چنین نبوده و سازگاری بوده. اما در جامعه امروز 40-50 ساله، آقای 40-50 ساله و خانم 25 ساله، این تفاوت سن باعث جدایی، فروپاشی خانواده می شود. حتی اگر در اول روی میل و رغبت باشد، ممکن است در اول با هم سر کنند، ولی کم کم اختلافات شروع می شود. البته در همه شرایط جدایی وجود دارد. یکی از آن عامل هم می تواند تفاوت سن باشد. تفاوت سن باعث تفاوت‌های اخلاقی پشت پرده می شود. ناهمسالی روحی و فکری، تفاوت سن تا چه اندازه موجب ناهمسالی در اندیشه و افکار اجتماعی همسران می شود. چون انتظارات و شیوه نگرش اشخاص در سنین مختلف فرق می کند و سن افرادی که در سن متفاوت هستند، در فرهنگ و اندیشه نیز تفاوت دارند. تفاوت سنی با خود تفاوت وسیع فرهنگی و جهانبینی را به همراه خواهد آورد. تفاوت سنی با خود تفاوت‌های وسیع فرهنگی و جهانبینی را همراه خواهد آورد و بر بقای روحیت و سعادت زناشویی تأثیر خواهد گذاشت. شاید از خودتون بپرسید در قدیم این تفاوت‌ها بوده؟ جواب سوال این است که این اتفاقات در سبک زندگی تغییرات آن در سالهای اخیر باید جستجو کرد. در روزگار ما افراد سریع‌تر از گذشته تغییر می‌کنند و هر سال از لحاظ شخصیتی تأثیر می‌گیرند. یکی از مسائلی که در تفاوت سن تأثیر می‌گذارد مسائل زناشویی و تمایلات است. تفاوت در مسائل جنسی بعد از مدت تفاوت به وجود می‌آورد و درک و لذت جنسی چیزی که باعث می‌شود زندگی توأم با عشق و سازش نباشد. هیجان جوانی در مردان در سن 40 سالگی و زنان در 35 سالگی تقریبا فرو می نشیند. در چنین است که دیدها، درک ها تا حدودی عوض می شود و باعث می شود که زندگی توأم با عشق و سازش نباشد. البته فاصله سنی را بین 2 تا 10 سال پیشنهاد می کنند، اما عده‌ای هم فاصله سن را 3 تا 6 سال درست می دانند، چرا که دخترها 2 تا 6 سال فاصله بلوغ با پسرها را دارند. البته اگر شما با طرف به 2 دوره تعلق داشته باشید این بسیار خطرناک است و آسیبزاست و سرنوشت خوبی برای آینده شما به نظر نمی رسد. عشقی می شود که در ابتدای زندگی روی آن روپوش گذاشته شده و به مرور زمان تغییر شکل می دهد. آن وقت اختلاف را بیشتر و بیشتر حس می کنید و اختلاف ناسازگاری ها که پیش می آید واقعا قابل کنترل نیست و زندگی تبدیل خوبی به شادی ندارد. چقدر این موزیک زیبا بود که یادمون رفته کجا هستیم. بله، ما داریم به رادیو البرز گوش میکنیم، ما هم در خدمت شما هستیم. مطلب کوتاهی، دوتا کوتاه دارم که براتون میخونم. تنبلترین مردمان جهان، کشوری که در رتبه اول ایستاده، 1/5 مرگ و میرها در مالت به سبب تنبلی و بی‌تحرکی، زیرا دوری از تحرک بدنی سبب بروز امراض قلبی می شود. نتیجه پژوهشی که در آن به نتایج پژوهش‌های سازمان بهداشت جهانی رسیده، مالت با 72% در صدر کشورهایی که با مردم تنبل جهان است و دومی هم سوازلند 69% و عربستان 68.3%، سربستان 68% و انگلستان 63.3% رتبه های بعدی رو دارن. نداشتن تحرک بدنی عامل 19.2% از مرگ و میرها رو در مال تشکیل میده، در انگلستان 17%، در امریکا 10.8% از مرگ و میر رو بر اثر بی‌تحرکی تشکیل می‌دهد. در ادامه پشت میزنشینی بر اساس آمار بهداشت جهانی جان 5 میلیون نفر رو می‌گیرد. در تعریف تنبلی اومده که 3 فعالیت روزانه، یعنی 30 دقیقه پیاده روی در روز در 5 مرحله، 20 دقیقه در هفته، این فعالیت‌های بدنی رو به تنبلی نسبت می‌دهند. یعنی روزی 30 دقیقه پیاده روی یا در هفته، در 5 هفته روزی 20 دقیقه، این رو جزو فعالیت‌های فعالیت بدنی می‌دانند. در مورد که اومده روزانه مردم مثل تکیه دادن به خودرو، نشستن طولانی مدت در برابر تلویزیون رایانه انتقاد شده. باید در نظر بگیریم که در کشورهای عربی خلیج فارس قبلا مردم به شغل ماهیگیری و چوپانی مشغول بودند، اما بعد از پیدایش نفت شهروندان به سوی بی‌تحرکی و تنبلی روی آوردن. کشورهای عربی و کشورهای خلیج فارس که قبلا مردم به شغل ماهیگیری و چوپانی مشغول بودن، بعد از پیدایش نفت شهروندان به سوی بی‌تحرکی و تنبلی روی آوردند. بله، مطلب دیگه که خدمتون بگم، ماه مبارک رمضان، با 2 روزه داریم. روزه معنوی برای خداوند و مهربان و خلق خدا، و روزه دوم هم مادی که بخور و بخور و شب زنده داری ها. طولانی ترین و کوتاه‌ترین زمان روزه داری در کدام کشوره؟ مسلمانان آرژانتین امسال 9.5 ساعت روزه داری کوتاه‌ترین مدت رو دارند و مسلمانان دانمارک با 21 ساعت روزه داری طولانی‌ترین مدت را در ماه رمضان و دوران سختی را در پیش خواهند داشت. هر روز 21 ساعت روزه داری طولانی ترین در جهان است و در آرژانتین 9 ساعت کوتاه‌ترین زمان. مسلمانان شمال روسیه با شب‌های سپید روبرو هستند. آلمان و آنان سحر و افطاری البته در شمال روسیه که شب‌های سپید رو روبروی خودشون دارن سحر و افطاری رو با هم صرف میکنن، زمانی که خورشید در وسط و روز بازم با تشخیص علمای اسلامی در منطقه روسیه با شب‌های سپیدی که داره این روزه به 20 ساعت میکشه. خوبه دریایی امشب روز به هامون که با دوستان عزیز، خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. آهنگ زیبای خانم شهره خواننده پاپ مردمی ایرانی رو شنیدید که در شهر آهوز کنسرت خواهند داشت. کنسرت شهره خواننده پاپ ایرانی در شهر آهوز روز جمعه 21 سپتامبر در آهوز فیامه، ببخشید اسپورت فیامه، برگزار میشه که همراه با هنرنمایی آقای کامبیز در موسیقی آذری و همینطور همراهی دی جی امید برگزار میشه. شما بلیت میتونید به مرکز شهر آهوز، فروشگاه دانیا و همینطور در بازار وست، فروشگاه آقای سعید مراجعه کنید. قیمت بلیت قبل از جشن 250 کرون است، برای بچه های 5 تا 12 سال 125 کرون است، اما زمان جشن بلیت برای بزرگسالا 300 کرون و برای بچه های 5 تا 12 سال 250 کرون. برای خرید بلیط لطفاً پول نقد همراه داشته باشید که دنکارت قابل قبول نیست. موسیقی خانم شهره روز جمعه 21 سپتامبر در آهوز فیامه در شهر آهوز برگزار میشه. شما برای اطلاعات بیشتر میتونید با شماره تلفن 91 45 88 08 تماس بگیرید. نمایش فیلم مستند تابوی ایرانی از کارگردانی رضا علامزاده روز جمعه 14 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر در کتابخانه مرکزی آهوز نشان داده خواهد شد و در روز جمعه 14 سپتامبر قبل از آغاز نمایش فیلم مستند تابوی ایرانی از رضا علامزاده، دکتر فریدون وهمن سخنرانی خواهند داشت. ورودی رایگان هست. زمانش همونطوری که گفتم جمعه 14 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر در کتابخانه مرکزی آهوز. و شنبه 6 اکتبر جشن مرگان در شهر آهوز به میزبانی گروه فرهنگی و رادیوی البرز. ورودی 100 کرون هست. محل جشن سنت نگهد اسکوله در مرکز شهر آهوز. زمان جشن ساعت 6 بعد از ظهر. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12 تماس بگیرید. جشن مرگان شنبه 6 اکتبر در مرکز شهر آهوز. متاسفانه اشکالی در پخش برنامه به وجود اومده تا کامپیوتر رادیو خارجیان درست بشه. توجه شما رو به آهنگ بدون کلام توجه شما رو جلب میکنم. توجه شما را به خبرهای در رابطه با ایران جلب میکنم. نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگه که جمهوری اسلامی ایران همواره برای تأمین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز تلاش کرده و حتی در دوران جنگ ایران و عراق هم برای بستن تنگه هرمز اقدام نکرده است. حسین علایی نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران با اشاره به طرح بستن تنگه هرمز در مجلس شورای اسلامی افزود است موضوع تنگه هرمز از مسائل امنیت ملی کشور است، لذا این مسئله به شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی باز می‌گردد. این فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران توصیه می‌کنه که در اوضاع مخشوش کنونی بهتر است ایران سیاست باز نگاه داشتن تنگه هرمز را اعلام کنه تا از تبلیغات منفی علیه خود نیز بکاهد. دادگاه شیکاگو مردی آمریکایی را به جرم همدستی برای صادرات قطعاتی که در برنامه موشکی ایران کاربرد داره مجرم شناخت. این آمریکایی شهروند آمریکایی 42 ساله که ایرانی تبار هم هست متهم هست که در سال 2009 میلادی سفارش گرفته بود که برخی از قطعات را که در برنامه موشکی ایران کاربرد داره تهیه و از طریق امریکا به ایران صادر بکنه. این شهروند آمریکایی ممکن است به جرم صدور تجهیزات نظامی بدون داشتن مجوز به 20 سال زندان محکوم بشه. خبرگزاری رویترز گزارش داده که 17 عضو مجلس نمایندگان آمریکا از وزارت خزانه‌داری آن کشور خواستند که درباره روابط تجاری شرکت مخابراتی چینی با ایران تحقیق کنه. این نمایندگان با ارسال نامه‌ای به وزیر خزانه‌داری آمریکا از او خواستند که نسبت به فروش تجهیزات مخابراتی و کامپیوتری ممنوع به ایران تحقیق کنه و در صورت لزوم علیه این شرکت چینی اقدام کنه. یکی از سخنگویان این شرکت گفته که فعالیت‌هایش شفاف است و به رعایت قانون متعهد هستند. با این حال این شرکت تاکنون درباره ادعاهایی که علیه این شرکت مطرح شده اظهار نظری نکردند. ایالات متحده آمریکا سال هاست تحریم‌های مختلفی علیه جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌هایی که با آن کشور معامله می‌کنند وضع کرده است. به گفته مدیر اجرایی شرکت کشتیرانی ایران و هند به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران فعالیت این شرکت متوقف خواهد شد. مدیر این شرکت با اعلام این خبر گفت که ناوگان و دارایی این شرکت بین دو شریک تقسیم خواهد شد. شرکت کشتیرانی ایران و هند در سال 1974 میلادی قبل از انقلاب اسلامی تأسیس شده بود و 51% سهام آن به شرکت کشتیرانی ایران و 49% دیگر به شرکت کشتیرانی هند تعلق داشت. نماینده ولی فقید در سپاه پاسداران میگوید منطقه خاورمیانه مرکز پشتیبانی ظهور امام زمان، محور هدایت آن، رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، ابزار اصلی زمین ساز ظهور امام زمان است. بنابر گزارش خبرگزاری های ایران، حجت الاسلام سعیدی در نماز جمعه تهران افسود که شرایط برای ظهور امام زمان پیش از تحولات اخیر در خاورمیانه و جنبش وال استریت در آمریکا و مایوس شدن از مجامع بین المللی آماده نبود، اما در عصر ما فراهم شده و ظهور امام زمان نیاز به 100 میلیون پاسدار و بسیجی دارد که فرمانده سپاه و نماینده ولی فقیه در سپاه در حال آماده کردن آن هستند. 100 میلیون پاسدار و بسیجی، فرمانده سپاه و نماینده ولی فقیه در سپاه موظف به آماده کردن این تعداد پاسدار و بسیجی هستند. اعضای خانواده امیر حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی که به اتهام جاسوسی برای آمریکا در تهران بازداشت شده است، از بیخبری از وضع او خبر دادند. آنها روز جمعه با انتشار یک بیانیه اعلام کردند که از زمان انتشار خبر محاکمه مجدد امیر حکمتی در ایران، اطلاعات کم و مخشوشی را از وضع او دریافت کردند. امیر حکمتی که قبلا در ارتش امریکا خدمت کرده، هنگامی که برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرد، بازداشت و به جاسوسی برای آمریکا متهم شده است. او جاسوسی برای ایران متهم شده است. او در ماه ژانویه محاکمه و به مرگ محکوم شد. خبرگزاری ایسنا در ماه مارس گزارش داد که دیوان عالی ایران به محاکمه مجدد او رأی داده است. خانواده امیر حکمتی و دولت آمریکا اتهام جاسوسی او را رد می کنند. خانواده امیر حکمتی همچنین اعلام کرده است که شنبه 29 تولد اوست و آنها همچنان به بازگشتش امیدوار هستند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگه همکنون احکام اعدام 17 زندانی کرد به اتهامای سیاسی و امنیتی قطعی شده و 11 نفر دیگر در انتظار صدور حکم دادگاه تجدید نظر هستند. بر پایه این گزارش، این افراد در زندان‌های سنندج، ارومیه، سقز و رجای شهر کرج به سر می‌برند و تحقیقات کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نشان می‌ده که در بسیاری از این پرونده‌ها مراحل قانونی دادرسی رعایت نشده، متهمان به وکیل دسترسی نداشتند یا اینکه متهمان گفتند که با آزار و شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگه برای تحقق توصیه های علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره افزایش جمعیت، این موضوع در دستور کار کمیسیون مجلس قرار میگیرد. عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، به خبرگزاری فارس گفته راهکارهای مد نظر این کمیسیون برای افزایش جمعیت کشور در جلسات آتی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بر پایه سرشماری سال گذشته، نتایج آن روز سه‌شنبه اعلام شد. جمعیت ایران بیش از 75 میلیون نفر است. سال گذشته سید علی خامنه ای اعلام کرد که ایران ظرفیت داشتن جمعیت 150 میلیونی را دارد و گفت من معتقد به کثرت جمعیتم. بانک مرکزی ایران ارز مسافرتی را به جز برای سفرهای زیارتی ممنوع کرد. بنا به گزارش واحد مرکزی خبر، این تصمیم را محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه پس از جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. بنا به اعلام بانک مرکزی ایران، از این پس به هر زائر حج $300 و به هر زائر اماکن زیارتی در عراق و سوریه $200 با نرخ 1226 تومان و یک بار در سال پرداخت می شود. به مسافران خارج از کشور ارزی دولتی پرداخت نخواهد شد. البته سوریه که وضعش خرابه، فقط میتونن به عراق و حج برن. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه پس از نشست غیرعلنی مجلس از تشکیل ستادی برای رفع مشکلات اقتصادی خبر داد. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی گفت که این ستاد از همکنون به صورت غیر مصوب در حال کار است، اما اگر بخواهد چارچوبی برای اصلاح بودجه و سایر امور اقتصادی داشته باشد، باید حتما نقش قانونی خود را پیدا کند. به گفته رئیس مجلس، نشست غیرعلنی 5 ساعته یه روز چهارشنبه که با حضور وزیران اقتصادی برگزار شد، راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز بررسی شده است. حسن رادمرد معاون وزیر صنعت به خبرگزاری مهر گفته که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دستوری ویژه برای ذخیره اساسی صادر کرده است. گندم، برنج، روغن، شکر، کنجاله و نهادهای دامی از جمله کالایی هستند که ایران به ذخیره آنها دست خواهد زد. به گفته رادمرد، دستور احمدی نژاد مبنی بر ذخیره این کالاها به اندازه است که به مدت 3 ماه نیاز کشور را تامین می کند. چندی است که ایران با افزایش شدیدی در قیمت برخی کالاها از جمله نان، مرغ و گوشت روبروست. استاندار اصفهان از تغییر ساعت کار ادارات به منظور کاهش مصرف آب و برق در دستگاه‌های اجرایی در این استان خبر داده است. بنا به گزارش واحد مرکزی خبر، ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان روز پنجشنبه در جلسه شورای مدیریت بحران استان گفته که دستگاه اجرایی از روز شنبه، یعنی از امروز، کار خود را از ساعت 7 صبح آغاز می کنند و ساعت 12:30 نیز ادارات دولتی تعطیل خواهند شد و روزهای پنجشنبه نیز ساعت پایان کار 30 دقیقه زودتر، یعنی ساعت 12 خواهد بود. بر پایه همین گزارش، استاندار اصفهان شرایط سخت کم آبی، خشکسالی در این استان را سخت توصیف کرده است. در پی اجرای طرح بازدید از چایخانه های شهر اصفهان، تعداد 7 واحد صنفی به گفته ماموران انتظامی متخلف پلمب و برای 20 واحد دیگر نیز اخطاریه پلمب صادر شد. بنا به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ میر عباسی صوفیوند رئیس پلیس امنیت استان اصفهان با بیان این مطلب اظهار داشت در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی طرح بازدید از چایخانه‌های شهر اصفهان به مدت 2 روز به مرحله اجرا گذاشته شد. در همین زمینه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان البرز، استان جدید التأسیس که مرکزش کرج است، با اجرای تر بازید از چایخانه ها، از چایخانه های سنتی و کافی شاپ ها از ابتدای سال تا کنون 143 واحد صنفی متخلف را پلمب و برای 232 واحد نیز اخطاریه صادر کرد. بنابرای گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حبیب الله صادقی سرفلس پلیس استان البرز گفت در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و سازماندهی قهوه‌خانه‌ها یا چایخانه‌های سطح شهرستان کرج، طرح برخورد با چایخانه‌ها و کافی شاپ هایی که فاقد مجوز فعالیت هستند و یا اینکه با داشتن مجوز در آنها انواع تخلف صورت می‌گیرد، از ابتدای سال تا کنون در چندین مرحله به اجرا درآمد. دوباره در همین زمینه فرمانده انتظامی چالوس گفت 5 واحد صنفی متخلف که در ماه رمضان هنجار شکنی کرده بودند پلمب شدند. بنابرای گزارش فارس، علی حسین حسین نژاد در نشست خبری با رسانه ها با اشاره به متخلفان و تظاهر کنندگان به روزخاری در سطح شهرستان چالوس افزود در همین راستا 5 واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ضوابط ماه رمضان پلمب شد. در همین زمینه دوباره رئیس پلیس اطلاعات عمومی فرماندهی انتظامی لرستان از پلمب شدن 27 اغذیه فروشی و واحد عرضه غذا مواد خوراکی در این استان خبر داده است. بنابرای گزارش ندای سبز آزادی، وی دلیل این امر را عرضه مواد غذایی در ملای عام در ماه رمضان ذکر کرده است. الموسیان گفت که تر تشدید نظارت بر اصناف، اماکن و مراکز پذیرایی و اغذیه فروشان در سطح استان لرستان تا پایان ماه رمضان خبر داده است. متاسفانه بامداد امروز دو زمین لرزه سلمان شهر یا متلقو و دیگر شهرهای غرب استان مازندران را لرزاند. بنابرای گزارش خبرگزاری فارس، از سلمان شهر در استان مازندران این زلزله که در شهرهای غرب مازندران احساس شد موجب نگرانی مردم در این منطقه شد. مرکز زلزله نگاری یا لرزه نگاری ایران کانون این زلزله را سلمان شهر عباس آباد ثبت کرد. بر اساس گزارش این مرکز زلزله، زلزله اول با بزرگی 4.3 ریشتر در ساعت 1:49:26 بامداد امروز در عمق 6 کیلومتری و زلزله دوم در ساعت 2:09:04 بامداد امروز در عمق 10 کیلومتری زمین به ثبت رسید. کانون هر دو زلزله سلمان شهر یا متلقوی مازندران گزارش شده است، اما شهرهای نوشهر، چالوس، کلاردشت نیز به وضوع این زلزله را حس کردند. تا کنون خساراتی از این زلزله گزارش نشده است، اما برخی از مردم به دلیل نگرانی در خیابان‌ها و حیات منزلشان حضور پیدا کردند. راه دوری آمدم با قصه یه دل رویمم نگاه من خواهد سرود سرمستی بشنو که میخواهد درد نمانشان بر شما ایرانیان مقیم دانمارک. از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. ژنرال دانمارکی: هر گونه تغییر و تحولی در سوریه باید توسط مردم این کشور صورت گیرد. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل رئیس هیئت ناظران صلح سازمان ملل در سوریه، ژنرال دانمارکی که بارها در این کشور خاورمیانه ماموریت داشته در این مصاحبه هشدار می‌دهد که تضادها و مشکلات قومی در سوریه می‌تواند بحران بزرگتری در این کشور به وجود بیاورد. رکورد گرمترین دمای هوای کوپنهاگ شکسته شد. به گزارش روزنامه یولند پست دانمارک، روز چهارشنبه گذشته یک روز تابستانی استثنایی برای دانمارک و کوپنهاگ بود. بعد از ظهر چهارشنبه گذشته دماسنج کوپنهاگ دمای باورنکردنی 30 درجه سانتیگراد را در این منطقه از دانمارک نشان داد. این رکورد بی سابقه برای این کشور اسکاندیناوی به شمار می آید که البته در سال 1941 نیز دمای هوا به شدت گرم شده بود و به درجه 35 درجه سانتیگراد رسیده بود. دانشمندان دانمارکی روز چهارشنبه گذشته از جدا شدن یک توده یخی از یخچال طبیعی گرینلند خبر دادند. به گزارش اکسترا بلده دانمارک به نقل از ماهواره‌ای از آژانس فضایی آمریکا ناسا، این توده یخ‌راه کانادا در آب‌های شمالی را پیش گرفته و می‌تواند ماهیگیران و کشتیرانی که در این منطقه را با مشکلات مواجه کند. پزشکان دانمارکی: دو سوم از کودکان خیلی چاق مستعد ابتلا به امراض قلبی هستند. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از پزشکان دانمارکی در یک بررسی آماری جدید تاکید کرد دو سوم از کودکان مبتلا به چاقی مفرد به طور جدی در معرض خطر به ابتلا به بیماری‌های قلبی هستند. دانمارک مانع ورود کالاهای تقلبی به این کشور شد. به گزارش یولند پست دانمارک، اداره مالیات دانمارک چند ماه اخیر از ورود بسیاری از اقلام تقلبی به این کشور جلوگیری کرد. به گزارش همین روزنامه بیشتر کالاهای تقلبی از کشورهای بلغارستان، لتوانی، اسلواکی وارد دانمارک می شود. به گزارش رئیس اداره مالیات دانمارک، دو برابر شدن اقلام تقلبی برای دانمارک بسیار خطرناک می باشد. اداره مالیات با افراد و شهروندانی که اجناس تقلبی وارد دانمارک می کند برخورد می کند. پیمودن مسیر 1000 کیلومتری با روروگ مخصوص بچه در دانمارک. به گزارش روزنامه یولند وست دانمارک، پدر 58 ساله دانمارکی به همراه دختر 11 سالش 1000 کیلومتر از یولند تا کوپنهاگ را با روروگ مخصوص بچه پیموده و نام خود را در کتاب رکورد گینیس ثبت کردند. خطر ابتلا به سرطان معده بر اثر مصرف نمک. به گزارش یولند پست دانمارک، مصرف کم نمک و هم خطرناک است، اما افزایش سرطان مربوط به کسانی است که روزانه 12 تا 15 گرم نمک می‌خورند. سرطان معده چهارمین سرطان رایج در جهان است، اما دومین سرطان کشنده در ژاپن است. هر ساله حدوداً 776 هزار ژاپنی را می‌کشد. خانواده دانمارکی در برخورد با قطار کشته شدند. به گزارش روزنامه اکسترا بلده دانمارک، وزارت امور خارجه دانمارک از مرگ پدر بزرگ 69 ساله و نوه 11 ساله دانمارکی بر اثر برخورد با قطار در جنوب فرانسه خبر داد. در جریان این تصادف رانندگی، مادر بزرگ و نوه دختر نیز به بیمارستان در جنوب فرانسه منتقل شدند. این حادثه هفته گذشته در جنوب فرانسه رخ داد. مادر بزرگ دانمارکی به خاطر 2 کرون در زندان. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از اکسترا بلده دانمارک، سه شنبه گذشته مادر بزرگ 54 ساله دانمارکی توسط پلیس دانمارک در جاده متوقف و بازداشت شد و به مدت 16 ساعت در زندانی در غرب دانمارک بازداشت شد. وی در این مدت به سلول 76 به مدت 1 شب نگهداری شد. علت بازداشت این مادر بزرگ دانمارکی عدم پرداخت جریمه پارکینگ بود که در مدت چند ماه جریمه ماشین چند برابر شده بود. هله تورینگ اشمید، نخست وزیر دانمارک، در سالگرد فجایع توریستی نروژ به مقامات و مردم نروژ تسلیت گفت. به گزارش روزنامه بی تی دانمارک، نخست وزیر دانمارک هله تورینگ اشمید طی پیامی به هارلد پنجم پادشاه نروژ، فجایع توریستی که منجر به کشته شدن نزدیک به 80 نفر در این کشور شده است را تسلیت گفت. یک سال از تاریخ 22 جولای گذشت، روزی که در آن آندریش برینگ تروریست راستگرای افرادی نزدیک به 80 نفر را در نروژ به قتل رساند. پرنسس ماری و ملکه دانمارک و همسر ایشان و شاهزاده فردریک از بازی‌های المپیک 2012 لندن پشتیبانی می‌کنند. به گزارش روزنامه ابیسن دانمارک، لندن پایتخت انگلیس پس از گذشت 7 سال از زمان کسب میزبانی بازی‌های المپیک 2012، آخرین روزهای آمادگی خود را برای پذیرایی از بیش از 10,000 ورزشکار و میلیون‌ها تماشاگر مهمان ویژه سپری می‌کند. کارشناسان بهداشت دانمارک، 700 باکتری در فرمان خودرو وجود دارد. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از اکسترا بلدای دانمارک، پژوهشگران دانمارک میگویند خودروهای آلوده و کثیف به ویژه در تابستان و گرما تهدید جدی برای سلامت افراد تلقی میشوند. تحقیقات نشان میدهد که هر بار که راننده وارد خودرو میشود در معرض خطر ابتلا به آلودگی‌های مانند باکتری باسیلوس سریوس و استافیلوک قرار دارد. دانشمندان همچنین نسبت به نگهداری حیوان در خودرو نیز هشدار دادند. به زودی ممنوعیت ختنه پسر بچه‌ها در دانمارک اجرا می‌شود. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از روزنامه دانمارکی، با اعلام اینکه ختنه کردن پسر بچه‌ها موجب آسیب دیدن جسم آنها خواهد شد، این سنت در میان مسلمانان و یهودیان رواج دارد. به زودی ممنوعیت ختنه پسر بچه‌ها در دانمارک اجرا می‌شود. در حال حاضر ختنه دختر در دانمارک جرم و زندانی دارد. تابلوهای گردشگری دانمارک در کوپنهاگ نصب می‌شود. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از روزنامه یولند پست دانمارک، عکس‌های تاریخی از پایتخت دانمارک جمع‌آوری شده و به صورت تابلوها در مکان‌های عمومی نصب می‌شود. گردشگرانی که به دانمارک می‌آیند می‌توانند از سال 1958 به بعد کوپنهاگ و دیگر شهرهای دانمارک را در تابلوهای گردشگری شهر به صورت رایگان بازدید کنند. پلیس دانمارک کوپنهاگ به زودی مجهز به اسکورت‌های برقی می‌شود. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از روزنامه محلی، با توجه به گسترش استفاده از اسکورت‌های در سطح جهان، امروز این وسیله نقلیه مورد استفاده نیروهای پلیس دانمارک قرار گرفته است. پلیس شهر کوپنهاگ به زودی مجهز به اسکورت‌های برقی می‌شود. پلیس کوپنهاگ اعلام کرد این اسکورت های برقی بیشتر در مکان های شلوغ و پر رفت و آمد استفاده می شود. تلفن همراه فیسبوک سال آینده به بازار می آید. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از اکسترا بلدا اخباری در دست است که نشان می‌دهد شرکت فیسبوک در حال طراحی یک گوشی تلفن همراه با برنده اختصاصی خود است و آن را تا سال آینده میلادی به بازار عرضه می‌کند. خودکشی روی پل بزرگراه در دانمارک. به گزارش اکسترا بلدای دانمارک مرد جوانی که با انگیزه نامعلوم خودش را از روی یک پل بزرگراه حلق‌آویز کرده بود، این جوان که نام مشخصش معلوم نیست، ساعت 5 صبح پنجشنبه گذشته بالای پل بزرگراه در منطقه هومه کوپنهاگ رفت و تنامی را به میله پل گره زد و سپس خودش را حلق‌آویز کرد. تعدادی از شهروندان دانمارکی که این صحنه را دیدند در شوک قرار گرفتند. خوردن پنیر می تواند در جلوگیری از دیابت مفید باشد. به گزارش اکسترا بلدای دانمارک، دانشمندان دریافتند احتمال ایجاد دیابت نوع 2 که اغلب با چاقی مرتبط است می تواند به مصرف منظم پنیر حدوداً 12% کاهش یابد. این یافته در مجله آمریکایی تغذیه بالینی منتشر شده است. دلیل این مطالعه را این گونه ذکر می کنند که فرایند تخمیر باعث نوع واکنش می گردد که بدن را در برابر دیابت و مشکلات قلبی محافظت بکند. سقوط یک پسر دانمارکی از طبقه پنجم. به گزارش روزنامه اکسترا بلدای دانمارک، پسر جوانی بر اثر سقوط از طبقه پنجم یک کالج به سختی مجروح و روانه بیمارستان شد. این حادثه ساعت 5 صبح روز چهارشنبه گذشته اتفاق افتاد. این پسر تصمیم گرفته بود تا بازی مرد عنکبوتی و خزنده ای را از پنجره به پنجره در مقابل کالج در کوپنهاگ انجام بده که ناگهان از طبقه پنجم سقوط کرد. و آخرین خبر این هفته دانمارک، ورزشکاران ایرانی با همه کشورها رقابت میکنند، حتی با اسرائیل. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از دیار ایت دانمارک، دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران به طور تحویلی اعلام کرد ورزشکاران ایرانی در بازی‌های المپیک آماده مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی هستند. بهرام افشارزاده که از طریق یک مترجم سخن میگفت افسود تیم ایران هیچ طرحی برای تحریم بازی‌ها به دلیل ملیت ورزشکاران حریف ندارد. راه تنهایی سخته دل من، اگه ما عشقات سر نگیریم یه روزی من و تو هر دو تنها میمیریم. دل من دست بردار دیگه، بس دلار دیگه، نه اسمشو تو به یاد من نیاد، دیگه نمیاد عمرت با هر نکار. دل من دل من منو در به تر نکار. البرز دانمارک میشنوید. یادآوری میکنم که برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه در فیسبوک رادیو البرز زیر عنوان رادیو پروگرام و همینطور در رادیو البرز در تارنمای ایران اینفو دات دیکو به مدت یک هفته موجود هست که شما میتونید سر فرصت گوش کنید. همینطور میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045 27 58 22 12، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk. یادآوری میکنم که آخرین داده‌های خبری رو شما میتونید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.dk، فیسبوک رادیو البرز، فیسبوک دانمارکس نیوز و تارنمای iranglobal.info شما میتونید دنبال بکنید. همکنون توجه شما را به مجله بهداشت و سلامت جلب میکنم. برای آرامش اعصاب چه باید خورد؟ خوشبختانه بعضی از دلایل بیماری‌های روانی صرفاً به تغذیه مربوط می‌شود. باید شیوه زندگی، رژیم غذایی رو تغییر داد. از مدت‌ها ثابت شده که کمبود ویتامین گروه B یک نوع جنون ایجاد می‌کند. تحقیقات نشان داده که رژیم‌های فاقد ویتامین‌های گروه B اختلال روانی، اضطراب شدید و افسردگی به همراه دارد. گروه دانشمندان بعد از دنیا رفتن کسانی که به حالت جنون از این دنیا رفتن، 4 چیز را در مغز آنها دیدن که وجود نداشته است اما در مغز افراد عادی وجود داشته: آدنین، تیامین، سیتروزین و گوامین. این چهار ماده در گوشت گوساله، گوسفند، جگر، مغز و قلوه وجود دارد. کمبود ویتامین B باعث ایجاد اختلالات عصبی مانند استراب شدید، افسردگی، عصبانیت و فشار عصبی می شود. استراب شدید و ناراحتی های عصبی دائمی ناشی از کمبود ویتامین گروه B به خصوص به یک است که اگر رژیم غذایی شما از نشاسته ها باشد، کمبود ویتامین شدیدتر می شود. کلسیم موقعی جذب بدن می شود که ویتامین دی کافی در روده باشد. اگر شما زندگی بدون تحرک و آرامی دارید، می توانید مقدار زیادی کلسیم مصرف کنید. پیشنهاد می شود غذای خود را با ویتامین دی تقویت نمایید. در حال حاضر محققان تغذیه تاکید می کنند که مصرف غذاهای حاوی کلسیم و انبای ویتامین ها غافل نباشید. همینطوری ذکر شده که کمبود ویتامین B1، B3 و B6 میتواند اختلالات عصبی وخیمی را به وجود آورد. ویتامین B در مخمر همون ماوشعیر، جوانه گندم و جو، غلات و نان سبوسدار، جگر و انواع گوشت است. مواد غذایی B1 در مخمر، گوشت گاو، دانه آفتابگردان و بادام زمینی، جوانه گندم و نانهای سبوسدار. مواد غذایی B3 مخمر آبجو، بادام زمینی و گوشت. برای داشتن اعصاب آرام همیشه مقداری ویتامین گروه B مانند گوشت جگر، غلات، نان سبوسدار، جوانه گندم استفاده کنید، چرا که غذاهای سرشار از ویتامین برای کار و تنظیم و سیستم عصبی لازم است. یادمون باشد ضعف حافظه از کمبود غذایی به وجود می آید. روانشناسان می گویند فراموشی عادت است، ربطی به پیری ندارد، می تواند عارضه کمبود غذایی باشد. زمانی که در اشخاص سالخورده خستگی عصبانیت مشاهده می شود، نشانه از کمبود ویتامین است، مخصوصا اگه سالمندی کم خوراک باشد. میزان قند پایین می آید. در این مواقع است که مصرف یک قاشق عسل، یک عدد شکلات، یک لیوان شیر یا آب میوه، کمی پنیر و بیسکویت پیشنهاد می شود. اگر عصبی یا بی‌حوصله هستید، هم حتما به پزشک خود مراجعه کنید. لازم به یادآوری است که تغذیه بد روی اعصاب و روان آدمی تأثیر بد می‌گذارد و باعث مختل شدن فعالیت سیستم سایر بدن می‌شود. دقت کنید مواد غذایی مقوی مفید را بر مصرف مواد کم ارزش ترجیح بدهید. استراب با مصرف عسل. مصرف عسل استراب را کاهش داده و موجب بهبودی حافظه و جلوگیری از پیری زودرس می شود. یافته های دانشمندان نشان می دهد که مصرف عسل استراب را کاهش داده، موجب بهبودی حافظه، جلوگیری از پیری زودرس می شود. دانشمندان معتقدند که عسل حاوی آنتی اکسیدان های مختلف است و می توان آن را به عنوان یک غذای کامل به شمار آورد. همچنین باعث زیبایی پوست شده و برای درمان انواع زخم معده، سوختگی های مختلف مؤثر است. بنابراین گزارش بر اساس تحقیقات انجام شده در دانشگاه نیوزلند به روی موشها، عسل حافظه را ارتقا داده و موجب کاهش استراب نیز می شود. بر اساس این گزارش از هر 10% عسلی که به موش ها داده شد، 8% آن سوکروز بدون شکر بوده است و بعد از 1 سال موش ها پیرتر شدن، اما از استراب و حافظه آنها از استراب و حافظه بالاتری برخوردار بودن، از درجه استراب کمتر و حافظه بالاتری برخوردار بودند. آدامس موجب تقویت حافظه می شود. آخرین تحقیقات پزشکی نشان داده که آدامس یا سقز علاوه بر کمک به بهبود بوی دهان و پاک کردن بسیاری از ذرات باقی مانده غذا در لابلای دندان ها، فواید بهداشتی وسیع‌تر و مهمتری دارد. پزشکان میگویند به ویژه آدامس هایی که در ترکیبات آنها قند نیست ضرری برای تندرستی ندارند، بلکه حتی میتوانند برای کم کردن وزن افراد کمک کنند، زیرا اشتهای آنان به غذا را کاهش می‌دهد. جالب آن که سقز با آدامس طبق نتایج پژوهش‌ها توان آن را دارند که مغز انسان را فعال‌تر کند و حافظه را قوی‌تر سازد. پزشکان می‌گویند جویدن آدامس موجب می‌شود گردش خون به خصوص در منطقه سر و گردن فوزون‌تر شود و خون بیشتر و تمیزتری به مغز برسد. همین هم باعث می‌گردد که مغز را کاراتر شود. جویدن سقز همچنین کمک می‌کند احساس اضطراب نگرانی انسان فروکش کند و از فشارهای روحی یا عصبی بر شخص کاسته شود. بعضی از فواید کافئین در آدامس نیز وجود دارد، ولی از آنجایی که مضرات کافئین را ندارند می‌توانند بیش از انجام عملیات ورزشی برای تحرک بخشیدن به گردش خون در اعضای بدن مورد استفاده قرار بگیرد. گیاه سودمند در درمان گرگرفتگی زنان. گرگرفتگی یکی از عوارض شایع دوران یائسگی است. بعضی آنقدر شدید است که در زندگی خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی اثر می‌گذارد. چندین تر از پژوهشگران دانشکده پرستاری و مامایی و علوم پزشکی در ایران تأثیر عصاره گیاه بادیان، اسم دیگر لاتینش ایتیسون می باشد ناشی از فرایند یائسگی در زنان 50 تا 72 سال بررسی شده است. برای همین با مصرف 4 هفته کپسول عصاره بادیان در هفته 4 از شدت 56% به 1 تا 14% می رسد. پژوهشگران با توجه به این بررسی عصاره گیاه بادیان در کاهش دفعات و شدت گرگرفتگی زنان یائسه تأثیر دارد. برای درمان گرگرفتگی اختلاف نظرهای بسیاری هم در نزد پژوهشگران وجود دارد. صدا باشم، صدای ماهی ها باشم، بگم حباب بگی حباب، دلم میخواد هوا باشم، دلم میخواد هوا باشم، از لب سوره ها باشم، برای داشتن چشات دلم میخواد خدا باشم، دلم میخواد ببینم به از چشات دور بگیرم، این کار خودم نمیتونم، نباید بی ورزشی این ساعت رادیو البرز شروع میکنم که بیشتر مطالب المپیک 2012 لندن اختصاص داره که شب گذشته به طور رسمی آغاز شد و همکنون امروز در 9 رشته ورزشی المپیک 2012 لندن شروع شده در 9 رشته ورزشی. قبل از اینکه به المپیک 2012 لندن بپردازم، توجه شما را به نتایج به دست آمده هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران جلب میکنم که دو تیم پایتخت پرسپولیس و استقلال شکست سختی خوردن. روز سه‌شنبه گذشته پرسپولیس میزبان فجر سپاسی شیراز بود که فجر سپاسی موفق شد پرسپولیس رو با نتیجه 3-2 شکست بده. راهن موفق شد که گوهر درود لرستان رو 3-1 شکست بده. روز چهارشنبه هفته دوم دنبال شد، تیم هرمزگان با تیم داماش گیلان بدون گل مساوی شدند. ملوان انزلی و نفت آبادان 2-2 مساوی شدند. فولاد خوزستان که میزبان سپاهان اصفهان بود، سپاهان اصفهان موفق شد میزبانشو 3-1 شکست بده. سایپای کرج استقلال تهران رو 2-1 در زمین آزادی تهران شکست داد. سبای قم موفق شد در اصفهان زبان این شهر رو با نتیجه 2-1 شکست بده. مس کرمان که میزبان نفت تهران بود، نفت تهران موفق شد که میزبان رو با نتیجه 1-0 شکست بده. پیکان و تراکتورسازی تبریز 1-1 مساوی شدن. در هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران سبای قم با 2 بازی 6 امتیاز در صدر جدول، فجر سپاسی و سپاهان اصفهان به ترتیب دوم و سوم با همین امتیاز با تفاضل گل کمتر. تیم استقلال تهران در رده نهم هست با 3 امتیاز. تیم پرسپولیس در رده هشتم هست با 3 امتیاز. بازی‌های المپیک 2012 لندن جمعه شب با روشن شدن مشعل بازی‌ها و با سخنان ملکه الیزابت دوم رسما آغاز شد. ملکه الیزابت دوم در حضور نزدیک به 120 تن از شخصیت‌های جهانی در سخنرانی خود آرزو کرد که المپیک لندن برای همه کشورها و ورزشکاران شرکت کننده رویدادی به یاد ماندنی باشه. کاروان ورزشی ایران نیز به پرچمداری علی مظاهری ورزشکار رشته مشت زنی در مراسم افتتاحیه رژه رفت. از ایران 52 نفر در 12 رشته ورزشی در رقابت‌های المپیک لندن 2012 به رقابت خواهند پرداخت. بر پایه گزارش‌ها حدود 80 هزار تن در ورزشگاه اصلی پارک المپیک لندن مراسم افتتاحیه را از نزدیک تماشا کردند و بنا به تخمین‌ها حدود 1 میلیارد نفر در سراسر جهان این رویداد مهم ورزشی جهان رو از شبکه‌های تلویزیونی دنبال کردند. مسابقات المپیک لندن تا 12 آگوست برابر با 22 مرداد ماه ادامه خواهد داشت. بازی های المپیک لندن همونطوری که گفتم به طور رسمی با روشن شدن مشعل بازی ها آغاز شده است. این مشعل از بیشتر از 200 گلبرگ مسی تشکیل شده بود که به وسیله 7 ورزشکار جوان روشن شد. سپس ساقه های گلبرگ های بلند شدند تا به نشانه همه ملل با هم متحد شوند و مشعل بازی ها را به وجود آوردند. مشعل بازی های المپیک در پی برگزاری مراسم افتتاحیه که شامل رژه اعضای 204 تیم شرکت کننده و اعتزاز پرچم رسمی بازی‌ها بود روشن شد. پرچم المپیک به وسیله 9 فرد شاخص جهان از جمله بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد و محمد علی کلی بوکسر پیشکسوت آمریکا حمل شد. حدود 10,000 ورزشکار و مربی از 204 کشور و سرزمین در المپیک لندن شرکت دارند. حدود 80,000 نفر از جمله مقام‌های ارشد کشورهای شرکت کننده در مراسم افتتاحیه شرکت داشتند. رژه تیم‌های شرکت کننده در المپیک پس از اجرای حرکت‌های نمایشی و موسیقی طبق رسم همیشگی با رژه یونان شروع شد. ورزشکاران افغانستان پس از یونانیا رژه رفتند. پرچم افغانستان به وسیله نثار احمد بهاوی برنده مدال نقره المپیک پکن در تکواندو حمل شد. رژه ورزشکاران ایرانی هم در حالی که پرچم این کشور همونطوری که قبلا گفتم به وسیله علی مظاهری عضو تیم بوکس ایران حمل میشد انجام شد. تیم ایران از 52 ورزشکار که قرار است در 12 رشته رقابت کنند تشکیل شده است. البته گفته میشه در 13 رشته. از جمله تیم هایی که در مراسم افتتاحیه رژه رفتن تیم 4 نفره ورزشکاران مستقل بود که با پرچم کمیته بین المللی المپیک رژه رفتند. یکی از این ورزشکاران اهل سودان جنوبی و 3 نفر از اهالی منطقه خودمختار آنتیل هلند بودند که منحل شده است. به گفته ژاک روک رئیس کمیته بین المللی المپیک امسال برای اولین بار همه تیم‌ها متشکل از ورزشکاران زن هستند. به گفته او این تحول پیشرفت مهمی برای برابری جنسیت هاست. همانطور که گفته شد حدود 1 میلیارد نفر در سراسر جهان به طور مستقیم این مراسم که نزدیک به 4 ساعت طول کشید را تماشا کردند. این سومین باری است که لندن میزبان بازی‌های المپیک است. به رغم پیشبینی هواشناسان درباره عدم بارندگی در هنگام برگزاری مراسم افتتاحیه، گزارش‌ها بیانگر بارش خفیف و پراکنده باران در ابتدای مراسم بود. ملکه الیزابت دوم و همسرش شاهزاده فیلیپ در حالی در جایگاه قرار گرفتند که لحظاتی پیش از ورود آنها فیلمی پخش شد که ملکه را همراه با شخصیت پلیسی تخیلی جیمز باند سوار بر هلیکوپتر نشان می‌داد که به طرف استادیوم المپیک پرواز می‌کردند. همزمان یک هلیکوپتر بر فراز استادیوم المپیک پرواز کرد و 2 نفر با چتر از آن پریدند که یکی از آنها لباس ملکه را پوشیده بود. سپس سرود ملی بریتانیا با اجرای گروه کر کودکان ناشنوا به اجرا درآمد. کارگردانی مراسم افتتاحیه بر عهده دنی بویل، کارگردان فیلم میلیونر زاغنشین است و 15,000 داوطلب اجرای مراسم افتتاحیه را بر عهده داشتند. در ابتدای مراسم بازیگران به طور نمادین صحنه‌هایی از زندگی تاریخی مردم بریتانیا از جمله دوران انقلاب صنعتی و تحولات فرهنگی اجتماعی دهه 1960 میلادی را به نمایش گذاشتند. از دیگر نمایش‌های اجرا شده مربوط به داستان‌های کودکان بود. در بخش دیگری از مراسم افتتاحیه، در حالی که ارکستر سمفونیک لندن در حال اجرای قطعه عرابه‌های آتش بود که یکی از بازیگران شخصیت فیلم کمدی مستر بین به اجرای نقش به عنوان یک نوازنده پرداخت. بخش دیگری از مراسم نیز به اجرای موسیقی دهه‌های مختلف همراه با رقص اختصاص داشت. مسابقات المپیک 2012 لندن در 26 رشته و به مدت 16 روز در جریان خواهد بود. لحظاتی پیش از شروع مراسم 9 فروند جنگنده نیروی هوایی بریتانیا به طور نمادین در ساعت 22 دقیقه به وقت لندن از فراز استادیوم المپیک پرواز کردند. در مسابقات امروز شنبه 28 یولی که اولین روز رقابت‌ها پس از مراسم افتتاحیه رسمی المپیک 2012 لندن به شمار میره، 9 ورزشکار ایرانی حضور دارند. از طرف ایران خانم الهه احمدی، ملقا جان بزرگ و ابراهیم برخورداری در رشته تیراندازی، ندا شهسواری و نوشاد عالمیان در رشته تنیس روی میز، علیرضا حقی، مهدی سهرابی و امیر زرگری در رشته دوچرخه سواری و محسن شادی نقده و سلماز عباسی در رشته قایقرانی در مسابقات امروز حضور خواهند داشت. رقابت‌های اولین روز بازی‌های تابستانی المپیک 2012 لندن با آغاز مسابقات در رشته تفنگ بادی شروع میشه. خانم الهه احمدی و معلقا جان بزرگ ورزشکار ایرانی نیز در این رشته رقابت خواهند کرد. افسون بر این رقابت‌هایی که ورزشکاران ایرانی و همینطور تاجیکستانی در آن دارند. امروز مسابقات بدمینتون، بسکتبال زنان، والیبال ساحلی، تنیس و والیبال زنان نیز برگزار میشه. اما آخرین خبر از ورزشکاران ایرانی شرکت کننده در المپیک 2012 لندن، الهه احمدی در رشته تیراندازی با تفنگ بادی بخش زنان در میان 56 نفر رتبه پنجم را به دست آورد و به مرحله بعد صعود کرد. خب اولین تبریکم به خانم الهه احمدی میدیم که به مرحله بعد صعود کرد. خانم معلقا جام بزرگ، ورزشکار دیگر ایرانی، در رتبه 43 ایستاد و از رفتن به فینال باز ماند. خانم ندا شهسوار در مسابقات مقدماتی تنیس روی میز زنان از رقیب نیجریه خود با نتیجه 4-3 شکست خورد. خبرهای بیشتر در رابطه با المپیک 2012 لندن در برنامه رادیویی فردای رادیو البرز بیشتر به آگاهی شما خواهم رسوند. اما در رابطه با المپیک، 5 سمبل حلقه‌های المپیک ببینیم به چه معناست. بیشک همه شماها بارها پرچم المپیک که تشکیل یافته از 5 حلقه در هم تنیده رنگی است را دیدین. این گونه که نقل میکنن، شکل اولیه این حلقه ها بر روی ستونی در شهر باستانی اولمپیا، محل انجام بازی های المپیک در عهد باستان مشاهده و به عنوان آرم المپیک انتخاب شده است. رنگ این حلقه ها عبارت است از قرمز، سبز، سیاه، زرد و آبی که به ترتیب نماد 5 قاره جهان می باشد که ترتیب قرارگیری آنها هم معکوس ترتیب قرارگیری این قاره ها بر روی کره زمین می باشد. از راست قرمز نماد قاره آمریکا، سبز نماد قاره اروپا، سیاه نماد قاره آفریقا، زرد نماد قاره آسیا و آبی نماد قاره اقیانوسیه است. در هم تنیدگی این حلقه ها نیز نمادی از همبستگی و پیوند ملت‌های این قاره هاست که هدف اصلی برگزاری این مسابقات است. همونطوری که گفتم از ایران 52 نفر در 12 یا 13 رشته در المپیک لندن شرکت کردند که کاروان ورزشی ایران تصمیم گرفتن تا با شعار امید، همت و اقتدار در المپیک لندن به رقابت بپردازند. من در عشق تو رسوا شدم، شد عشق تو با جای من دشمن تو. خدایا